دوباره دلم واسه حربت چشمات تنگه، دوباره این دل دیوونه واسه دل تنگه، وقت از تو خوندن ستاره ی ترانه ها، اسم تو برای من قشنگترین آهنگه. بی تو یک پرنده اسیر بی پروازم، با تو اما میرسم به قله آوازم، اگه تا آخر این ترانه با من باشی، واسه تو سخفی از آهنگ و صدا میسازم. با یه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره، نزار از نفس بیفتم تا این تن براه جاره. های ستاره آی ستاره، بی تو شب نوری نداره، این ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاره. اما از نگاه من میخونی، تویی که تو تپش ترانه هم نمونی، تویی که هم نفس همیشه آوازی، تویی که آخر قصه منو میدونی. اگه کوچه یه صدام یه کوچه یه باریکه، اگه خونم بی چراغ چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن تو آینه ها نزدیکه. با یه چشمک دوباره زنده کن ستاره، نزار از نفس بیفتم تا این تنها راه چاره. ای ستاره آی ستاره، بی تو شب نوری نداره، این ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاره. کوچه یه صدام یه کوچه یه باریکه، اگه خونم بی چراغه چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن